zadzwoniło. Chwała Bogu. Miło widzieć braci i siostry w takim dość licznym składzie. Obawiam się, że będzie nam tu duszno. Będziemy jakoś może skracać, żeby się tu nie podusić. Musimy tą wentylację ogarnąć wreszcie. Chciałem zapytać, z jakim nastawieniem przyszliśmy, jakie są nasze oczekiwania. Gdybym zadał pytanie, czy przyszliśmy przygotowani na to nasze spotkanie wspólne, co każdy z nas by odpowiedział? Czy tak, że tak powiem, z marszu przyszliśmy? Zobaczymy, co się będzie działo, posłuchamy. To są takie pytania do krótkiego zastanowienia. Otwórzmy, proszę, Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Nie wiem, jak dla was, ale dla mnie to jest jeden z tych rozdziałów takich częściej czytanych albo bardziej ulubionych. Powiem wam, że dość często odwołuję się do tego 9 rozdziału, gdy rozmawiam ze świadkami Jehowy, chcąc pokazać im, wskazać im na osobę Pana Jezusa i jakby troszkę otworzyć ich oczy na to, że Boże Słowo o czymś mówi, a oni mają jakieś tam swoje rozumienie tych biblijnych kwestii. I jak się dobrze zastanowić, to, no to jest wyraźna różnica. Bo ta pierwsza jakby część mówi o głoszeniu imienia Pana Jezusa, o wzywaniu imienia Pana Jezusa, o cierpieniu dla Niego i o byciu świadkami Pana Jezusa. Ale ja nie o tym chcę mówić. Od 36 wersetu będę czytał. Czyżby nie było miejsc? Jeszcze tu z przodu są miejsca, Tomcio. A była w Joppie pewna uczennica o imieniu Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. A w tłumaczeniu na nasze gazela. Ta była pełna dobrych czynów i darów miłosierdzia, które czyniła. I stało się w tych właśnie dniach, że ona zasłabła i umarła, a gdy ją obmyto, położono w sali na piętrze. A że Lydda jest blisko Joppy, uczniowie, słysząc, że jest w niej Piotr, posłali do niego dwóch mężów, prosząc, aby nie zwlekał z przyjściem do nich. Wstał więc Piotr i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, wprowadzili go do sali na piętrze i obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując tuniki i płaszcze, które robiła Dorkas, dopóki była z nimi. A Piotr usunął wszystkich na zewnątrz, padł na kolana i pomodlił się, po czym zwrócił się do ciała i powiedział: Tabito, wstań. A ona otworzyła swoje oczy, a widząc Piotra, usiadła. A on podał jej rękę i podniósł ją, przywołując świętych i wdowy, przedstawił ją żywą. I stało się to znane w całej Joppie i wielu uwierzyło w Pana. Gdy czytamy tą historię, myślę, że przede wszystkim na pierwszy plan wysuwa się kwestia tego, że umarła kobieta. Zawołali Piotra i Piotr sprawił, że ona zmartwychwstała, została zmartwychwzbudzona. Jest to wielkie wydarzenie i czytamy, że stało się to znane w całej Jopie i wielu uwierzyło w Pana. Gdy rozważamy kwestię znaków i cudów, to stwierdzamy, że niewątpliwie znaki i cuda były po to, by uwiarygodnić to dzieło, z którym przyszedł Pan Jezus i apostołowie. I po prostu uwiarygodnianie ich, jako tych, którzy pochodzą od Boga. I gdy prześledzimy całe dzieje apostolskie, czy jeszcze listy, to trochę się tego nazbiera, tych różnych cudownych rzeczy, które się działy. I głoszeniu Ewangelii towarzyszyły właśnie cudowne rzeczy i to sprawiało, że ludzie się nawracali. Tak jak czytamy tutaj, i stało się to znane w całej Jopie i wielu uwierzyło w Pana. Także te znaki i cuda sprawiały, że ludzie się nawracali. Ale czy znaki i cuda są gwarantem tego, że ludzie się nawrócą? No jeśli jesteśmy czytelnikami Biblii, to wiemy, że nie. I już nawet nie wracając do Starego Testamentu, gdzie ludzie widzieli niesamowite cuda, chociażby przy wyprowadzeniu narodu izraelskiego z Egiptu. Ale mamy chociażby z martwych wzbudzenie Łazarza. I byli tam tacy, którzy to zobaczyli i ich reakcją było próba zabicia Łazarza, żeby tylko osłabić przekaz Ewangelii. Także widzimy, że cuda wcale nie muszą zmieniać życia człowieka. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja na coś innego chciałbym tutaj położyć akcent. Na tą informację, która mogła być może jakoś nam umknąć, a może dla niektórych od razu była taką bardzo wymowną. A była w Jopie pewna uczennica o imieniu Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Ta była pełna dobrych czynów i darów miłosierdzia, które czyniła. I może będę się powtarzał, ale może całkiem świadomie. Czy to jest ważne, co tutaj jest napisane o tej niewieście, że była pełna dobrych czynów i darów miłosierdzia, które czyniła? To jest ważne. I gdy czytamy Boże Słowo, widzimy, jak wielki nacisk jest kładziony na dobre uczynki, jak wygląda nasze życie. I tak zastanawiałem się, jak to przekazać, żeby gdzieś to tam nam utkwiło, żeby to w jakiś sposób przemówiło do nas, że to jest ważne. Tak myślę o osobach w Kościele, które mają duże poznanie, dobrze znają Boże Słowo, znają jakieś takie wyjaśnienia trudnych wersetów, gdzie przeciętny brat czy siostra jakoś tak zawsze nie wiedzą, jak to ugryźć, tak nie radzą sobie. Potrafią bardzo mądrze rozmawiać z ręką w Biblii, z Biblią w ręku, ale gdy patrzymy na ich życie, to jakoś tak czegoś tam nam brakuje, tak? Może nam właśnie brakować tego, tych dobrych czynów i darów miłosierdzia. I tak myślę, gdyby zważyć na wadze, może to nie jest właściwe, żeby takie coś robić, ale dla zobrazowania powiedzmy, tak? Gdyby na jednej szali położyć znawcę Biblii, który naprawdę dobrze zna Boże Słowo, ale tak nie do końca widać owoce, które powinny mu towarzyszyć, skoro tak dobrze zna Boże Słowo, czyli miłość, radość, pokój, uprzejmość, łagodność i właśnie to pragnienie, tą gotowość do czynienia dobrych czynów, a na drugiej szali byśmy postawili czy położyli kogoś, kto może nie zna tak dobrze Biblii, no na wiele pytań nie zna odpowiedzi, powie, no nie wiem po prostu, ale na tyle poznał Boże Słowo, na tyle poznał Boga, poznała, że skutkuje to właśnie dobrymi czynami, i darami miłosierdzia. I tak myślę, znowu, może to nie powinniśmy tak robić, ale na potrzebę tego mojego przekazu. Po kim będziemy bardziej płakać? Czy po tym, który tak dobrze znał Boże Słowo, a w jego życiu nie było widać przemiany serca, która powinna towarzyszyć temu, czy będziemy płakać bardziej nad osobą, która była taka dobra, przynosiła dobre owoce? Zadaję pytanie, a wy odpowiedzcie sobie. Gdy staniemy przed Panem Jezusem, to nie będziemy zapytani, jak dobrze znałem wersety biblijne, jak dobrze umiałem je połączyć, chociaż to jest bardzo ważne, żeby to nie wybrzmiało, że umniejszam wagę poznawania Bożego Słowa, bo to jest bardzo ważne i to buduje naszą wiarę, to sprawia, że jeżeli żyjemy tym Słowem, czytamy je, poznajemy, to ono przemienia nas i, no i też właśnie skutkuje dobrymi owocami, przynajmniej powinno. Czy właśnie, gdy staniemy przed Panem Jezusem, z czego będziemy rozliczani? Będziemy rozliczani z naszych dobrych uczynków. To może tak brzmi, tak że nam to nie pasuje, to stwierdzenie, te dobre uczynki, bo to tak, gdy rozmyślamy o tym, co jakie różnice widzimy pomiędzy, mówiąc ogólnie oczywiście, Kościołem katolickim a Kościołem ewangelicznym, to Kościół katolicki jakby w naszym rozumieniu przynajmniej tak jest, że oni wierzą w zbawienie z uczynków, a my mówimy tak bardzo dużo o wierze, ale jeśli dobrze znamy Boże Słowo, to wiemy, że ta wiara musi skutkować czynami i ona jest widoczna w działaniu, tak? Czyli to nie ta teoria, którą mamy gdzieś tam, ale właśnie to, co jest widoczne w działaniu, w czynach. Jest dużo więcej miejsc, gdyby to było kazanie, a nie tylko taki krótki wstęp, to jest dużo więcej miejsc, które wskazują właśnie na potrzebę przynoszenia owoców i tych dobrych uczynków. Niech na razie nam to wystarczy. Myślę, że to i tak jest bardzo dużo. Jeśli uznamy to za ważne, Jest nas dość sporo i tak myślę, że zapraszając do powstania i do modlitwy, też zachęcę, żebyśmy modlili się. Niech to będą krótkie modlitwy, ale módlmy się. Jest nas sporo. Nie jest nas troje, gdzie dwie, trzy osoby się pomodlą, ale jest nas dość sporo i jesteśmy w takim gronie, gdzie nie musimy się wstydzić. Także zachęcam do modlitwy. Niech ta modlitwa nie skończy się na jednej, dwóch, trzech osobach. Nie chodzi tutaj o liczby, nie chodzi tutaj o zapełnienie czasu, absolutnie. Chodzi o zachętę, żeby otworzyć się i zrobić... Dobra, zaraz mnie tutaj ukamienują. I zrobić ten dobry uczynek i pomodlić się, bo możemy zachęcić brata, siostrę, możemy chwałę oddać Bogu, co jest właściwe, co jest dobre. Amen. Powstańmy, proszę, i módlmy się. Dzięki, Ojcze, że mamy Twoje słowo. Dzięki, że mamy Ciebie, że stanąłeś na naszej drodze, że zmieniłeś nasze życie, że dałeś nam nadzieję i postawiłeś nas na tym polu boju, w którym, mając wszelkie wyposażenie, możemy zwyciężać i abyśmy byli zwycięzcami, abyśmy byli tymi, którzy usłyszą słowa pochwały i otrzymają nagrodę. Proszę, Ojcze, o to dla każdego z nas osobno. Amen. Thank you. Wszyscy aniołowie Jego, Pańskie po wszystkie zastępy Jego, patrzcie tu słońce w księżycu, patrzcie tu gwiazdy świecące, patrzcie tu najwyższe mówiące i wody nad niebezami. Nie chwalą i nie pańskie, bo On we wczarach został stworzony. Ustanowił je na wieki wieczne, ustawił porządek, który nie minie. Patrzcie Pana ziemi, potwory morskie i wszystkie doliny, ogół i grady, śniegu i dynie, wicze gwałtownie, co pełnisz Jego rozkaz, góry i wszystkie pagórki, drzewa owocowe i wszystkie cedry, zwierzęta i wszystko bydło, płaty, ptaki, przywady, królowie ziemskie i wszystkie narody, książęta i wszyscy sędziowie ziemi, młodzieńcy, a także dziewice, starcy razem z dzieciu, nie chwalą imię Pana, bo samo Jego imię jest wzniosłe, chwalą Jego na całą ziemię i niebo, pomnożą moc i moc Bogu swego, chwalą wszystkim dziełom Jego, synom Izraela, ludu mu bliskiego. Alleluja. Amen. Amen. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu cała ziemia. Śpiewajcie ku chwale Pana, błogosławcie Jego imię. Każdego dnia głoście radosną nowinę o danym przez Niego wyzwoleniu. Głoście wśród narodów Jego chwałę. U wszystkich ludów rozpowiadajcie o Jego cudach, że wielki jest Pan i godny pełnego uwielbienia, że większy lęk budzi niż inni bogowie. Że wszyscy bogowie pogan są tylko demonami i że to Pan stworzył niebiosa, że przy Nim jest wysławianie i piękno, że Jego świątyni jest świętość i dostojeństwo. Rodziny narodów, nieście Panu chwałę i cześć, nieście chwałę Panu i Jego imienia. Weźcie z sobą ofiary i wejdźcie na Jego dziedzińce. Złóżcie pokłon Panu na Jego świętym dziedzińcu. Niech cała ziemia drży przed Nim. Powiedzcie narodom, Pan jest Królem. On osadził zamieszane lądy tak, że się nie zachwieją. On będzie sprawiedliwie sądził ludy. Niech raduje się niebo, niech ziemia wesele rozbrzmiewa. Niech kołysze się w tańcu morze i wszystko, czym On je wypełnia, czym jest wypełnione. Niech cieszą się pora i wszystko, co na nich rośnie. Niech też szczęście okazują wszystkie drzewa w lesie. Na widok Pana, bo On się zbliża, bo to On idzie sądzić ziemię. On przeprowadził sprawiedliwy sąd nad mieszkańcami lądów, nad wszelkimi ludami, według swojej prawdy. Amen. Amen. Panie Boże dobry, modlę się też o to, żeby nasz wzrok był skierowany na Ciebie, żeby nasze myśli biegły do Ciebie, w Twoją stronę. Chociaż Ciebie nie widzimy, ale możemy Ciebie widzieć oczyma wiary. Dzięki, że jesteś pośród nas i że działasz. I proszę, pobłogosław ten cały czas, który będziemy mieli, te świadectwa każdego z nas w miejscu, w którym jesteśmy w naszym życiu. Amen. Zaśpiewajmy dwie pieśni. Będziemy śpiewać a cappella. Najlepszy śpiewak będzie poproszony o to, żeby zaczął. Kto jest najlepszym śpiewakiem? Tak, tak, tak. Asia, tak, poprowadzisz? Lud też ładnie śpiewa. Słowo mi Twe. Yeah. siądźmy proszę. Słychać mnie, nie słychać? Czy mamy mikrofon dla osób, które będą mówiły, czy tutaj? W sumie można też tu. No. Trzy osoby będą mówiły świadectwo. Wioletka w pierwszej kolejności, później Michał i później Tomek. Zapraszam Wioletkę. Chwała Panu. To świadectwo na chwałę Pana oczywiście, bo własną siłą bym nie była w tym miejscu, w którym jestem. Nie jestem prelegentką, ale to nie o to chodzi, żeby ładnie mówić, tylko o tym, żeby świadczyć o naszym Panu z głębi serca. I o to chodzi, w prostocie. Nazywam się Wioletta. Od niedawna jestem z Wami, mieszkam w Sopocie i to tak tytułem wstępu. Słabo. To może tak, tak? Dobra. Nie da się opowiedzieć świadectwa, nie zahaczając o przeszłość, więc chcę tylko taki zarys zrobić i nie zgłębiać się i nie zanurzać w tym wszystkim, bo jak sama nazwa wskazuje, to jest przeszłość i już za mną, ale jednak to, z czego Bóg mnie wyciągnął, no muszę o tym powiedzieć. Moja mama miała 17 lat, jak mnie urodziła, więc sama była jeszcze dzieckiem. Mieszkałyśmy w małej miejscowości i na pewno było ciężko, więc wyjechała tutaj do Trójmiasta. Wynajmowałam pokój. Nigdy z mamą nie mieszkałam i jakby opłacała tylko ludziom, żeby gdzieś tam mieli na mnie przysłowiowe oko. I tak to trwało do szóstej klasy. Byłam takim dzieckiem ulicy. Niezaniedbana finansowo, bo wszystko miałam, ale uczuciowo ojca nie znałam, a mama. Od szóstej klasy zamieszkałam z mamą, a praktycznie nie, bo w tym czasie był RFN, mama wyjeżdżała do Niemiec na 3 miesiące, potem na jakiś czas wracała i pomieszkiwałam z różnymi partnerami mojej mamy. I to był bardzo ciężki okres, bo moje dziecięce oczy widziały rzeczy, które nie powinny widzieć, bo moje uszy słyszały te dziecięce, które nie powinny słyszeć rzeczy i moje ciało doświadczyło rzeczy, których nie powinno doświadczyć. To był okres, w którym często myślałam o samobójstwie, ale dzięki łasce Bożej ochronił mnie od tego kroku. Zostawiam to. Potem szkoła średnia, internat. I zaczęły się rzeczy, które takie duchowe, wtedy nie wiedziałam, ale na pewno wchodziłam w jakieś wywoływanie duchów. Taki okultyzm, kamienie, feng shui, byłam tym zachwycona. To był okres, kiedy pojawiały się regularnie sny jednej treści, sceneria tylko się zmieniała, wszędzie fekalia i ja w tym po prostu uczestniczyłam. Były sny, gdzie pływałam w basenie i te fekalia nagle jakby wchodziły na mnie. To jakby świadczy o takim stanie i w jakim stanie duchowym byłam. Były sny, w którym po prostu budziłam się, bo coś ciążyło mi na klatce piersiowej i to było bardzo złe. bardzo niedobre i ja nie wiedziałam, co to jest, ale wiedziałam, że tak nie powinno być. Nie szukałam Boga. Myślę, że to był taki czas, kiedy wręcz obwiniałam Boga, gdzie jest, czy widzi to wszystko, co się działo. Tak, to był taki czas. Potem ja sama urodziłam dziecko. Wychowywałam Olę sama. Parę miesięcy miała, jak Jarek nas opuścił, czyli ojciec dziecka, i borykałam się właściwie z takimi codziennymi rzeczami, jak przeżyć. No i dalej brnęłam w te wszystkie rzeczy, jak wróżki. Szukałam nie u źródła, czyli szukałam czegoś, co ktoś mi może coś powiedzieć, wskazać, poradzić. Ubrałam się w taki pancerz niedostępności. Nie wierzyłam ludziom, nie ufałam, miałam problemy z nawiązywaniem kontaktów, a jeśli już nawiązywałam te kontakty takie damsko-męskie, to oczywiście to znowu były złe wybory, związki przemocowe. Ale dzięki Bogu to już jest za mną. A teraz ta cudowna część. Dokładnie 4 lata temu, bo to był sierpień, lato. Byłam na plaży w Dębkach i spotkałam tam człowieka z psem. Na ogół mężczyznę. Na ogół nie pochodzę do mężczyzn, bo nie. Ale podeszłam, bo ten pies tak marnie wyglądał. To taki adopciak, skórę miał jakąś taką dziwną. I nawiązała się między nami rozmowa. Na początku o psie, a potem ta rozmowa delikatnie przeszła na temat wiary duchowe, o tym, czy on się pytał, Wojtek, czy ja wiem, co będzie po śmierci. Mówił o Jezusie i właściwie wtedy mi się zapaliła lampka i chciałam uciekać, bo bałam się, że mnie w jakiś sposób zindoktrynuje, że to jest Jehowy. No takie miałam wyobrażenie. Wtedy na tym poziomie nie byłam specjalnie wierząca, ale wiedziałam, że Bóg gdzieś tam istnieje, ale to była wiara z poziomu umysłu, a nie serca. I ta rozmowa była fantastyczna, mimo wszystko zostałam, bo Wojtek nie narzucał mi, przysłowiowo nie bił Biblią po głowie, czyli ta rozmowa była bardzo dżentelmeńska, bardzo delikatna. Ja miałam dużo pytań, ale też zarzucałam, mówię, gdzie jest ten Bóg, skoro są wojny. No taki standardcik, skoro są wojny i tyle przemocy. I właściwie ta rozmowa została, to był ten pierwszy dzień, wymieniliśmy się telefonami, mieliśmy się spotkać na drugi dzień, jak gdyby dalej kontynuować tą rozmowę. I na drugi dzień ja się nie pojawiłam w Dębkach, bo była zła pogoda, trzeci, czwarty dzień i przyjechałam. I dalej rozmawialiśmy, ja słuchałam z zafascynowaniem jego, bo bił od niego takie ciepło, pokój, którego ja nie miałam i moi znajomi nie mieli. To było coś innego i na tamten moment chciałam się dowiedzieć, co to jest. Ja wiem, co to jest teraz, ale to Bóg czyni w nas zmianę naszego serca. I właściwie to był drugi dzień i czas był się pożegnać. On jest z drugiego końca Polski, w Nowym Sączu. Musiał wracać. Ja wracałam do... Spotkaliśmy się w Białogórze tym razem, ten drugi raz. Ja wracałam do domu i w prezencie dostałam od niego Słowo Boże. I wsiadłem do samochodu i to Słowo Boże położyłam na przednim siedzeniu i ruszyłam. I wydarzyło się coś, co było po prostu niesamowite. Ja się zalewałam łzami. Jechałam i zalewałam się łzami. Ja nie wiem, jak ja dojechałam do domu. Ja wiedziałam, że dokonuje się coś, czego nie jestem w stanie na tamten moment zrozumieć, ale wiem, że Bóg zaplanował, że poznam Jego Syna, a Duch Święty to otworzył moje serce i wdrożył w życie. I jechałam, płakałam, przepraszałam Boga za wszystko i to był taki czas takiego uwolnienia, szczęścia, takiego odrodzenia i wiem, że ta stara ja odchodzi, powoli odchodzi. Wróciłam do domu i z pierwszym dniem zaczęłam czytać Słowo Boże. Nic z tego nie rozumiałam, bo zaczęłam od pierwszej kartki, ale cudownie Bóg mnie przeprowadził przez ten czas taki, jak dziecko przeprowadza. Zachwycałam się każdym wersetem, tym, którym akurat miałam oczy otwarte i tańczyłam i włączałam sobie uwielbienie. Nie miałam wtedy społeczności, ale wiedziałam, że zachodzi przemiana w moim sercu, że Bóg mnie prowadzi. I to był czas, kiedy dzieliłam się z tym z moją córką, oczywiście standard, bo córka się przestraszyła, myślała, że po prostu chce, czy jestem w jakiejś sekcie. Przepraszam, mówię trochę chaotycznie, ale no jednak emocje. I tak, to był ten czas, kiedy też był lockdown, więc te pół roku właściwie czytałam Słowo Boże, nie miałam żadnej społeczności. Próbowałam gdzieś tam na internecie znaleźć, ale moja wiedza była tak znikoma, tak mała. Gdzieś tam czytałam Kościół Baptystów, to już w ogóle myślałam, że to jest w ogóle, co to jest, jakieś z innej bajki, to jakby, to ja to łączyłam tak jakby z Kościołem, czy tam tym zborem Jehowych, no coś na tej zasadzie. Taka była moja nikła wiedza. No ale zapragnęłam, dodatkowym jeszcze takim, jak czytałam Słowo Boże, dodatkowym takim bodźcem do prowadzenia były wersety, które mi właśnie ten Wojtek przysyłał. Panie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Także jakby on podtrzymywał to, jak głosił, a potem jeszcze dalej w tym mnie prowadził. Po pół roku czytania słowa zapragnęłam się ochrzcić i w tym też mi pomógł Wojtek, który gdzieś tam znalazł tutaj chrześcijan, dał mi numer telefonu, ja się z nimi spotkałam, potem na drugi raz zostałam ochrzczona, wyznałam Pana Jezusa ustami, przyjęłam do serca i tak trwała moja przygoda. I jeszcze w tym czasie po chrzcie znalazłam, ta siostra, która mnie chrzciła, zadzwoniła do mnie po 3 miesiącach, mówi: słuchaj Wiola, jest prowadzona alfa, taki kurs chrześcijański, czy bym nie chciała uczęszczać. Ja powiedziałam oczywiście, jak najbardziej, bo mam w sercu to, żeby mieć społeczność z braćmi i siostrami. No i to był mój pierwszy zbór i właściwie tam byłam przez 3 lata w tym zborze, ale jeszcze chcę powiedzieć takie świadectwo, że jak czytałam Słowo Boże pewnej nocy, ja wiem, że do snów należy podchodzić ostrożnie, ale pewnej nocy miałam taki sen, znowu te ciemne komnaty, brud i ja uciekając stamtąd, wydostałam się na powierzchnię i widziałam postać, dużą, świetlistą postać, nie twarz, ale postać i słyszałam moje imię to siła i moc. I ja się w nocy obudziłam. Moje imię to ponad wszelkie imię i moje imię to siła i moc. Ja się wtedy obudziłam w nocy. Ja chodziłam po domu, ja krzyczałam, ja płakałam. Ja mówię, Boże, Ty istniejesz, Ty naprawdę istniejesz. Ja już nie mogłam doczekać rana, kiedy ja zadzwonię do córki, ja się z tym, żeby się z tym podzielić. I było rano, ja zadzwoniłam do niej i ja mówię, Ola, Bóg istnieje, On naprawdę istnieje. To nie jest mój wymysł, że ktoś mi coś powiedział. On istnieje. Ja to w Słowie czytam i On mi się objawił. To było cudowne. Ola słuchała, słuchała, trafiało do serca i dzięki Bogu rok po mnie się nawróciła. Bóg ją cudownie uleczył z rzeczy, która według lekarzy była nieuleczalna, ale to jej historia i jakby nie chcę w to wchodzić. Jak Bóg da, to kiedyś może stanie i się podzieli z tym. Chciałam jeszcze powiedzieć, że przyszło takie oczyszczenie którejś nocy, że obudziłam się i też tak strasznie płakałam, jak w kalejdoskopie cały wachlarz nieprzyzwoitości, które robiłam, mi się wyświetlił, za które bardzo Boga przepraszałam i doświadczyłam tego, że jestem wielkim grzesznikiem i z czego Bóg mnie tak naprawdę wyciągnął, że żyłabym dalej w tym bagnie i w tych fekaliach, które miałam te sny do tej pory, gdyby nie Bóg zaplanował i nie otworzył mojego serca i gdyby nie postawił na mojej drodze osoby, które nie boją się głosić Słowa Bożego, które otwierają usta bez względu na wszystko i nie patrzą na okoliczności, czy to plaża, czy to rodzina, która nie jest nawrócona. To dało mi też lekcję taką, że właśnie trzeba iść z Ewangelią, bo to jest przykaz naszego Pana. Cóż, jeszcze tylko tak mało wstępem, że co Bóg działa, Jarek, ojciec mojego dziecka, naszego dziecka, przepraszam. To było chyba 6 miesięcy, nie wiem, to nawet jest nieistotne, kiedy dostałam tak do serca, że muszę przebaczyć i myśmy w ogóle nie mieli kontaktu. On w Holandii zajmował się bardzo światowymi rzeczami. Ale wiedziałam, że jest gdzieś na Facebooku i znalazłam go przez Facebooka, na Messengera napisałam do niego, że pojednałam się z Bogiem, że Jezus Chrystus jest moim Panem, że Duch Święty mnie prowadzi i mam takie wielkie pragnienie, żeby do Niego napisać i przebaczyć Mu to wszystko, co się zadziało, że byłam sama, że zostawił nas same i że jeśli chodzi o mnie, to ma przebaczenie. Nie wiedziałam, czy on to odczyta, bo to jest, jak wiecie, w zakładkach inne, nie każdy tam zagląda, ale po 3 dniach on mi odpisał i powiedział, że modlił się do Boga, żeby taka sytuacja kiedyś nastąpiła. I dzięki Bogu, bo to Bóg jest tutaj kreatorem wszystkiego, ja sama od siebie bym tego nie zrobiła, bo moja córka wtedy miała 29 lat i tak po ludzku patrząc, to ja już nie potrzebowałam ani tym bardziej jego pieniędzy, ani jego w moim życiu, ani moja córka, myślę, w swoim życiu, ale to było bardzo egoistyczne myślenie, bardzo ludzkie i on odpisał, podziękował Bogu i rzeczywiście teraz mają kontakt, jak córka przyjeżdża, mieszka w Anglii, to mają ten kontakt i mają tą relację, ma też relację z babcią, której nigdy praktycznie nie znała, bo ją odrzuciła, ponieważ nie żyliśmy razem. Także Bóg jest dobry cały czas, Bóg jest Bogiem cudów i nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. I teraz moja droga to jest droga, która jest jedyną drogą, którą Pan daje, a On jest tą drogą i tak jak kiedyś, będąc dzieckiem, cały czas płakałam, tak bardzo pragnęłam miłości, potem ubrałam się w taki w taką zbroję niedostępności. Już nie płakałam, bo próbowałam być twarda. To teraz znowu często płaczę, ale płaczę ze szczęścia, z tego, że Bóg mnie wyciągnął z takich, z takiego bagna, bagna życiowego, duchowego. I jedyną zbroję, jaką chcę teraz mieć, to zbroję Bożą i być poddana w posłuszeństwo Jezusowi i wielbić Go całym sercem. Chwała Jezusowi. Pewnie dużo rzeczy zapomniałam, nie powiedziałam, ale to, co uczynił Bóg, to tym się dzielę na tyle, ile teraz mi dane było. Chwała Bogu. Co prawda nie powiem świadectwa, ale podzielę się czymś, co mnie dotknęło. Tak na początku Adam wspomniał tak temat cudów, tak jak patrząc dalej tutaj, co słyszymy. Cuda są piękne, chwalić za to można Boga, ale tak naprawdę dobrze jest tym wszystkim pamiętać, że to On za tym wszystkim stoi, że to od Niego jest, że to... No On tym wszystkim kieruje. Ja bym chciał przeczytać psalm 145. Będę Cię wywyższał, mój Boże i Królu, i błogosławił Twoje imię wiecznie. Będę Cię błogosławił, czynił to codziennie, a Twoje imię wysławiał na wieki. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a Jego wielkość jest niezgłębiona. Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i opowiada o Twojej potędze. Niech rozważają potęgę chwały Twojego majestatu. Ja też pragnę mówić o Twoich cudach. Niech ogłaszają potęgę strasznych dzieł Twoich. I ja też chcę głosić Twoją wielkość. Niech wspominają dowody Twojej wielkiej dobroci i ogłaszają Twoją sprawiedliwość. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nieskory do gniewu, szczodry w swojej łasce. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie chroni wszystkie Jego dzieła. Niech Ci dziękują, Panie, wszystkie Twoje dzieła, a oddani Tobie niech Ci błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją wielkość, tak by synowie ludzcy znali Twą potęgę, chwałę i majestat Twojego królowania. Twoje Królestwo jest Królestwem Wiecznym, a Twoje panowanie rozciąga się na pokolenia. Pan jest wierny we wszystkim, co powiedział i wierny we wszystkich swoich dziełach. Pan podtrzymuje wszystkich wyczerpanych i podnosi wszystkich zniechęconych. Oczy wszystkich ku Tobie spoglądają, a Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie. Wyciągasz swoją rękę i zaspokajasz pragnienia wszystkich żyjących. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich swoich drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy wzywają Go szczerze. Spełnia życzenia tych, którzy się Go boją, wysłuchuje ich głosu i zsyła wybawienie. Pan strzeże wszystkich, którzy Go kochają, natomiast wszystkich bezbożnych wyniszczy. Moje usta będą głosić wielkość Pana, niech każdy, kto żyje, błogosławi Jego święte imię na wieki. Powiem Wam, najbardziej zwróciłem uwagę na ten wiersze 15 i 16, że oczy wszystkich ku Tobie spoglądają, Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie, wyciągasz swoją rękę i zaspokajasz pragnienia wszystkich żyjących, gdzie indziej jest jeszcze dopisany swoją łaskawością albo też błogosławieństwem. Powiem Wam, dziękuję Bogu za Jego dłoń, za to, że gdybyśmy poszli od samego początku w Biblii, idąc od Księgi Rodzaju, tam widzimy, że wszystko z Jego ręki pochodzi. On to stworzył, On tym wszystkim kieruje. To zgodne z zamysłem Jego woli dzieje się, ma miejsce. Zachwyca mnie to, że nic bez Niego się nie może wydarzyć. Że to wszystko jest uzależnione od Niego, że gdyby nie On, nie byłoby nas, tego wszystkiego, co widzimy naokoło, co nas otacza. Ja dziękuję Bogu. Powiem Wam szczerze, dziękuję Bogu za Jego piękno, które codziennie w tym wszystkim mogę widzieć. Codziennie rano dziękuję, że otwieram oczy i podziwiam Jego dzieła, Jego wspaniałość, Jego dłoni. Poruszyło mnie to i powiem Wam, dziękuję Mu za to i też niech Bóg wkłada w serca Wasze, żebyśmy byli Mu wdzięczni. Sami z siebie nic nie możemy. ale dzięki Niemu możemy wszystko. Amen. Witajcie, bracia i siostry. Trochę się denerwuję, bo stanie w takim miejscu to jest dla mnie wyjście ze strefy komfortu. Zawsze wolę gdzieś tam siedzieć w tłumie i słuchać. Na imię mam Tomek. Jestem tutaj z moją żoną Agnieszką, która siedzi tutaj w drugim rzędzie i mamy trzech synów. Piotrka, lat 16, Bartosza, lat 13 i Franka, lat 9. Mieszkamy w Kielnie. Moja historia z Bogiem, czas, kiedy oddałem życie Bogu, rozpoczęła się 19 lat temu. Wtedy właśnie poznałem Agnieszkę, która była już osobą nawróconą. Aga poznała Boga już jako nastolatka, nawróciła się w kościele katolickim na rekolekcjach. Oczywiście widać teraz jakby z perspektywy czasu, widzimy, że Bóg to wszystko dobrze zaplanował, ponieważ Aga też jakby rozmawiała ze swoją kuzynką, która się wcześniej nawróciła, więc jakby Bóg działał na kilku frontach, że tak powiem. Ja natomiast byłem człowiekiem kilka lat po studiach, żyjącym z dnia na dzień, można powiedzieć, korzystającym z życia. Nie negowałem istnienia Boga, ale też Go nie szukałem, nie miałem Go w sercu. Po prostu żyłem tak jak, nie wiem, większość ludzi pewnie, niewierzących. Nigdy wcześniej się jakoś tam z Bogiem nie spierałem, tak? Mimo że wierzyłem w to, że On istnieje, po prostu był mi On obojętny, można tak powiedzieć. Kiedy rozmawiałem z Agą na temat Boga, kiedy Aga głosiła mi Ewangelię, wtedy zacząłem zastanawiać się nad Bogiem, nad tym, jaki On jest. Dowiedziałem się, co Bóg dla mnie zrobił, dowiedziałem się o tym, że wcale nie jestem taki fajny gość, że moje wcześniejsze życie to było życie w grzechu. Po jakimś czasie Aga wyjechała na obóz chrześcijański jako prowadzący. Ja zostałem sam. Zacząłem właśnie wtedy czytać Biblię, różnych świadectw słuchać, nawet w pracy, siedząc przy komputerze, bo jestem programistą, no to wtedy odstawiłem programowanie, że tak powiem, na bok i czytałem wszystko, co udało mi się znaleźć, różne świadectwa, różne artykuły, Biblię. Jakby Bóg nie dawał mi spokoju i cały czas poruszał moje serce. W końcu uświadomiłem sobie, że Bóg nie chce, żebym tak żył, że nie podoba mu się takie życie, jakie do tej pory prowadziłem. I postanowiłem oddać moje życie Bogu od tego momentu, odwrócić się od tego, co było wcześniej. Postanowiłem zmienić swoje życie i mniej więcej 8 miesięcy później się ochrzciłem w kościele chrześcijan baptystów w Gdyni, bo Aga po swoim nawróceniu mniej więcej po roku odeszła z kościoła katolickiego i właśnie w kościele chrześcijan baptystów była we wspólnocie. Ja dołączyłem tam i Bóg ma swoje plany. Doszło do tego, że właśnie pół roku później, czyli jakby w następne wakacje, rok po naszym poznaniu się, staliśmy małżeństwem, pobraliśmy się. tak chciałbym przeczytać teraz właśnie fragment Psalmu 19, bo to jest jakby, myślę, taka pigułka, esencja to, czego ja doznałem w tamtym czasie i później zresztą cały czas doznaję. Od wersetu 8. Prawo Pana jest doskonałe, pokrzepia duszę. Postanowienia Pana sprawdzone. Niedoświadczonych uczą mądrości. Polecenia Pana są trafne, pocieszają serce. Przykazania Pana wyraźne, otwiera oczy. Bojaźń Pana zapewnia czystość, trwać będzie na zawsze. Rozstrzygnięcia Pana niezawodne, a przy tym sprawiedliwe. Bardziej upragnione niż złoto, nawet najszczersze. Słodsze niż miód, choć spływałby prosto z plastra. I właśnie doznawałem tego właśnie, pokrzepienia duszy, pocieszenia serca. Pan otwierał mi oczy na wiele spraw. Doświadczyłem rozstrzygnięć Pana, które są niezawodne i sprawiedliwe. Przez wiele lat właśnie byliśmy we wspólnocie chrześcijan baptystów w Gdyni, później też w Gdańsku, się przeprowadziliśmy do Gdańska i mniej więcej półtora roku temu właśnie zamieszkaliśmy w Kielnie. To był też czas, kiedy Bóg właśnie jakby szczególnie dotykał się naszych serc w tej kwestii, jak ważny jest Kościół dla osoby wierzącej, dla chrześcijanina i modliliśmy się o to, bo tam nie było żadnej wspólnoty w okolicy, więc zaczęliśmy się tutaj z siostrą Iwonką, która z nami jest z Gdyni, z którą jakby razem zaczynaliśmy w naszym domu taki mini kościół domowy. Spotykaliśmy się, tam się modliliśmy, czytaliśmy słowo. Później dołączyło do nas kilka osób, jednak po kilku miesiącach nasze drogi się rozeszły. My cały czas modliliśmy się o to, bo Bóg w tym czasie nas poruszał różnymi wersetami. Mam taki jeden właśnie, który chciałbym przeczytać. Jest to z Efezjan, 4 rozdział, 16 werset, 15-16. Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową, w Chrystusa. Z Niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. I Bóg cały czas dotykał się nas, że powinniśmy szukać wspólnoty, szukać miejsca, w którym właśnie będziemy mogli się z wierzącymi modlić, spotykać, poznawać Pana. Aga w międzyczasie gdzieś znalazła waszą wspólnotę. Nic właściwie o niej nie wiedzieliśmy, aczkolwiek cały czas w sercach czuliśmy, że to może być to miejsce. Dodatkowo też nasz dawny znajomy Tomek Mioduszewski, który tutaj właśnie do was przyjeżdża przypadkowo w cudzysłowie, mieliśmy z nim rozmowę i on właśnie zaczął nam opowiadać tutaj o waszym zborze. Więc to był dla nas tylko potwierdzenie i dodatkowy sygnał, że chcemy tutaj do was przyjechać. I tak się stało. Amen. Dziękujemy bardzo za te świadectwa. I powiem tak, nie było takich planów, ale jeśli ktoś chciałby się krótko jeszcze czymś podzielić, to jest taka możliwość. Dziękujemy bardzo za te pozdrowienia. Daniile, przyjdziesz tu? Ja, słysząc te świadectwa, chciałem podzielić się z wami wyrazami radości w moim sercu, bo nie wiem, czy wiecie mniej więcej, jak długo jestem wechorowianinem, w ogóle na imię mi Daniel, ci, którzy mnie nie znają, ale tak jakoś losy się potoczyły, że od wielu lat już w Wejherowie mieszkam. Czasami przyjeżdżam odwiedzić rodziców i dzięki temu mogę tutaj być. Ciekawe, czy ktoś wie, no Adaś pewnie będzie wiedział, jak długa jest historia tej społeczności chrześcijańskiej tutaj w Wejherowie? Ile lat w latach? Zależy, co będziemy brać pod uwagę. Oczywiście, no, oczywiście. No mniej więcej 30 lat, to wystarczy, bo tu nie chodzi teraz o dokładnie. Ja tylko jako świadectwo powiem, jak widzę tutaj ten zbór, ten kościół, jak słyszę, że ludzie, Pan Bóg działa w Kielnie, w Sopocie, no wiadomo, Pan Bóg działa na całym świecie, dzięki Bogu i kościół rośnie. Ale ja sobie przypominam tą sytuację, kiedy byłem na obozie i to jest takie moje świadectwo związane z tym, jak dzięki Bogu mogłem tutaj trafić po studiach, to po prostu na studiach byłem na konferencji takiej międzynarodowej IFES-u w Warszawie. No i wtedy studiowałem za granicą i pamiętam, że zobaczyłem wśród obsługujących osób, zobaczyłem taką, no ci Polacy, którzy obsługiwali studenci, mieli takie fiszki po prostu i było zawsze imię i skąd jest, czyli tam Katowice, nie wiem, z całej Polski to byli studenci, to była potężna konferencja. I pamiętam, że akurat ta osoba, która jak gdyby, u której ja się rejestrowałem, jak przyjechaliśmy, no to nie pamiętam imienia, ale pamiętam, że miała napisane Gdańsk. I więc od razu w tym natłoku tam było mnóstwo ludzi, a ja wtedy nie znałem nikogo wierzącego w Wejherowie, ja się nawróciłem już wcześniej. I mi to bardzo mocno doskwierało, kiedy tutaj czasami przyjeżdżałem do domu gdzieś na wakacje, do rodziców. I pamiętam, że gdzie pełno ludzi, ja się zapytałem, czy zna jakichś wierzących w Wejherowie, bo mówię, że jestem z Wejherowa. I ona wtedy powiedziała mi, że zna, ale że jest bardzo dużo ludzi. I teraz mówi, jak gdzieś tam, żebym ją szukał w trakcie tej konferencji, to mi da jakiś adres, namiary. No i dała mi, ja do dzisiaj gdzieś tą kartkę mam, dała mi adres Adasia Śledzińskiego, który wtedy mieszkał koło szpitala w Wejherowie i dała mi numer telefonu chyba też, tak mi się wydaje, do się mieli telefon Adasiu? Chyba tak. No nie pamiętam. Każe jakiś numer telefonu i ja wtedy zamiast wrócić z powrotem na studia z moją ekipą, to po prostu pojechałem do Wejherowa z tej Warszawy na dwa dni i no i spotkałem chrześcijan tutaj w Wejherowie i to była, pamiętam, grupa na osiedle Harcerska i na tym spotkaniu był Paweł z Agnieszką, Adaś i to Marcin Styczeń jeszcze i to było wszystko. I takie były początki po prostu chrześcijaństwa i mówię o tym dlatego, żeby wyrazić tą olbrzymią wdzięczność Bogu, jak widzę, to 30 lat, to trochę długo to jest, ale pamiętam, jak nieraz rozmawiałem, czy z Pawłem, były trudne chwile, jak to po prostu w życiu bywa, tak i w Kościele, ale Bóg błogosławił i cały czas dawał wzrost i chcę, mówię, jako rodowity wejherowianin wyrazić mu wdzięczność za to, że jest wspólnota. W tej chwili to już nie jedna, bo są jeszcze baptyści, ludzie, którzy kochają Pana Boga, oddają swoje życie Panu Bogu, a nawet więcej do tego naszego Wejherowa, no bo Kaśka też moja stąd pochodzi, znaczy no można tak powiedzieć, tu się urodziła, że nawet ludzie przyjeżdżają nie tylko z Wejherowa, także chciałbym, żebyśmy, tak to czuję w sercu, żebyśmy po prostu się pomodlili, podziękowali Bogu, wyrazili swoją wdzięczność za Jego olbrzymią łaskę, bo to jest łaska. To jest łaska. Każdy z nas pewnie, jak tu siedzimy, kto oddał swoje życie Bogu, to zresztą w świadectwach często słychać, to wiemy doskonale, że to jest łaska Boża, że mogliśmy, że był taki dzień 30, 40, czasami 2 lata temu, czasami może tydzień temu, kiedy zapukał Duch Święty do naszego serca i myśmy odpowiedzieli pozytywnie. Także jeśli mogę prosić, Adasiu, byśmy się pomodlili, podziękowali Bogu i pomodlili się też o więcej, żeby Pan Bóg jeszcze bardziej. Drogi Ojcze, chcę Ci wyrazić swoją olbrzymią wdzięczność i radość w moim sercu, która jest, że Ty wzbudziłeś, Panie Boże, pobudziłeś serca ludzi, którzy tu przyjechali i chcieli Tobie służyć. I że Ty byłeś wierny, Panie Boże, Ty się przyznajesz do tej służby. Przyznałeś się, Panie Boże, i dziękuję Ci za tą społeczność i ja im, Panie Boże, z całego serca błogosławię. Błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i chcemy się modlić też, że i prosić Ciebie i błagać Cię, Panie Boże, żeby to dzieło, które Ty wzbudziłeś, żeby ten wzrost, który Ty dałeś, żeby to nie był koniec, tylko żeby ono było kontynuowane, żebyśmy, Panie Boże, nie ustawali w naszych wysiłkach na rzecz, Panie Boże, Twojego imienia, żeby Twoja Ewangelia, żeby Twoje Słowo się rozprzestrzeniało, żeby ludzie, którzy, tak wielu ludzi jest tu w okolicy, którzy cierpią, którzy Ciebie nie znają, Panie Boże, którzy idą do zatracenia i chcemy się modlić, Panie Boże, i chcemy Ci wyznawać, ja chcę Ci wyznawać, że oni są dla nas ważni i chcemy, Panie Boże, służyć Tobie tym bardziej i głosić Twoją chwałę, Twoją Ewangelię w okolicy. Amen. Przed wieczerzą zaśpiewamy jeszcze pieśń. Ja tylko wykorzystując ten impuls, który Daniel tutaj zainicjował, chcę powiedzieć, że to jak wygląda nasza społeczność i jak będzie wyglądała, zależy od różnych rzeczy. Na pewno w dużej mierze zależy od tego, co tu jest głoszone, czy jest to Boże Słowo bez jakichś dodatków czy odjęć, ale też chcę wyraźnie powiedzieć, że bardzo ważne jest, jak wygląda życie każdego z nas, bo to my tworzymy tą społeczność i no nie będę teraz się za bardzo rozwijał, ale króciutko, jeśli jeden z nas cierpi, to inni cierpią, albo przynajmniej powinni cierpieć, współcierpieć. Jeśli ktoś słabnie, to dobrze, że jest ten, który może go podnieść. I mówię to po to, żeby nasza świadomość była taka, że nie jesteśmy jednostką, sobie panem. W pewnym sensie tak, ale jesteśmy też częścią ciała, częścią tej społeczności i mamy pewną odpowiedzialność. I jeśli czujemy się częścią tej społeczności, to powinny nam towarzyszyć takie rzeczy jak właśnie odpowiedzialność, współodpowiedzialność, jakoś taka świadomość, że jesteśmy razem i chcemy dobrze dla siebie nawzajem. Dobra, to tyle, bo mógłbym się rozgadać za bardzo. Zaśpiewajmy pieśń i poproszę brata Sławka tutaj. Jest Asia? Kto zacznie? Jezus jest z nami. Jezus jest z nami. Dziś, by zbawić Cię, a Jego myślę, że większość z nas wie, że jest to takim naszym zwyczajem, że co tydzień wspominamy to, co Pan Jezus uczynił. I jeszcze tylko dopowiem, że to, co robimy tutaj, nie jest wspominaniem pamiątki, tylko to, co robimy, jest wspominaniem tego, co Pan Jezus uczynił na krzyżu. To jest dość ważne, żebyśmy to rozumieli i gdy to praktykujemy i gdy o tym rozmyślamy, żebyśmy o tym pamiętali, tak? Że Pan Jezus przyszedł na świat, żeby jako ten, który nie miał grzechu, stać się za nas grzechem i po prostu wziął nasze winy, zaniósł je na krzyż i jeśli my wyznajemy, możemy być uwolnieni i słyszeliśmy to bardzo wyraźnie w świadectwie Wioletki o tym właśnie uwolnieniu, zdjęciu tego ciężaru, grzechu. I nasze myśli powinny biec w stronę Boga, w stronę osoby Pana Jezusa, który właśnie uczynił to wielkie dzieło. Panie Jezu nasz, dziękujemy, że Ty zdecydowałeś się, przyjąwszy wcześniej postać człowieka, uniżywszy się, wziąć ten ciężar i to nie było łatwe. To jest wielkie dzieło i Ty zrobiłeś to z miłości, cierpiąc dla nas, żebyśmy my mogli być zbawieni. To są tylko słowa, ale jeśli za tymi słowami idzie zrozumienie, to prowadzi nas to do wielkiej wdzięczności, uwielbienia i to zmienia nasze życie. Dziękujemy za Twoją wielką miłość i Twoją ofiarę, którą dokonałeś dla nas. I na pamiątkę tego łamiemy ten chleb, tak jak zostaliśmy pouczeni. Będziemy rozdzielać go między siebie i wspominać dzieło Pana Jezusa, którego ciało zostało złamane, ale tu nie kończy się historia. Pan Jezus zmartwychwstał, żyje, może być nam bliski, gdy przychodzimy do Niego w modlitwie, jest obecny w naszym życiu przez Ducha Świętego i przyjdzie po to, by zbawić tych, którzy oddali Mu swoje życie, którzy służą Mu, którzy wytrwają i oby każdy z nas był w gronie właśnie tym. Tobie chwała, Panie Boże nasz. Amen. Tak, Boże, dziękujemy Ci za ten czas, który mamy, za to, że z łaski Twojej, bo nas do tego powołałeś, możemy, Panie, świadczyć o Twojej wielkości, o Twoim miłosierdziu. Możemy świadczyć o tym, że Ty nas pierwszy umiłowałeś i pierwszy wyciągnąłeś rękę, Panie. My wspominamy ten czas teraz podczas tej wieczerzy, Boże. Dziękuję Ci również za to, Boże, że mogliśmy słuchać tych wszystkich świadectw. Mogliśmy słuchać świadectwa naszej siostry, ale również braci, którzy tutaj składali je o Twojej wielkiej wspaniałości, Boże, jak wyrywasz człowieka ze szpon zła, Panie. Dziękuję Ci również za to, że mogliśmy tutaj usłyszeć tą historię, którą przedstawił nasz brat Daniel. Chwała Ci za to, Boże, godzien jesteś tego. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił ten chleb, abyś również pobłogosławił ten kielich, to, co będziemy spożywali, również to, jak będziemy pili z tego kielicha, Panie. Głodzien jesteś tego, Boże. Cieszymy się i radujemy, że mamy w tym udział, Boże, i możemy mieć tą niezachwianą pewność, że będziesz to czynił dalej w naszym życiu, nie tylko tutaj, w trakcie naszej społeczności, ale wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, dlatego, bo Twój Duch wypełnia całą ziemię, Panie. Przecież Ty jesteś Panem Panów i Ty jesteś Królem Królów. Tobie się należy cześć i chwała. Amen. Zapraszam. Najpierw tych, którzy będą chcieli pić z kieliszków, a później tych na końcu, co z kielicha. Powstańmy jeszcze, proszę, pomodlimy się, dziękując Panu Bogu za ten czas, który mieliśmy. To, co Michał mówił o tej świadomości, która jemu towarzyszy, nie wiem jak bardzo teraz w stosunku do tego, co kiedyś. W każdym razie ta świadomość też powinna nam towarzyszyć, że wszystko, co mamy, mamy z Bożej łaski i naprawdę powinniśmy dziękować Bogu za to, bo jeśli tego nie robimy, to grzeszymy. Dzięki Tobie, Panie Boże nasz, za tak wiele rzeczy jest, za które możemy Tobie dziękować i nawet możemy dziękować za rzeczy trudne, bo wiemy, że one też nas kształtują i jeśli jesteśmy w Twoich rękach, to możemy śmiało powiedzieć, że wszystko, co dzieje się w naszym życiu, jest pod Twoją kontrolą i Ty obrócisz to ku dobremu, a co najważniejsze, wieczność jest celem, a nie to życie tutaj. Ale też jest tak wiele rzeczy, za które możemy dziękować. Dziękujemy za życie, które nam dałeś. Dzięki za to, że mieszkamy w kraju, w którym teraz nie ma wojny. Mamy wolność i też wolność religijną. Dziękujemy za naszą społeczność i oby ona wzrastała w sensie duchowym, wzrastała w miłości i też liczebnie, bo też jest właśnie to w naszych sercach, żeby jak najwięcej ludzi było zbawionych, uratowanych. Tobie dzięki za wszystko, Ojcze. Amen. Usiądźmy, proszę. Czy ktoś ma do przekazania jakieś pozdrowienia albo ogłoszenia? Już jedno pozdrowienie mieliśmy. Adam? Od Wadima. Większość z nas zna Wadima i Anię. Dziękujemy, pozdrawiamy. Kościół Baptystów z Wolnego Stojnowa. Kościół Baptystów. Dziękujemy, pozdrawiamy. Jest planowany cały czas jeszcze, jeśli się nic nie zmieniło, chyba że się zmieniło w międzyczasie, ale raczej nie, jest planowany wyjazd do Dębek w przyszłą niedzielę po nabożeństwie o godzinie 17:00, już tam można się zbierać. Dobrze kojarzę? Tak. I ciągle jeszcze są miejsca, jak to powiedzieć, aha, no to można też prosto po nabożeństwie, to już będzie tam możliwość się rozlokować. I to jest nieodpłatne dzięki, jak to powiedzieć, hojności i wielkiemu sercu szczodrobliwości brata Adama i siostry Dorotki. Jeśli ktoś tylko ma możliwość, zachęcamy, niekoniecznie na cały czas, a wyjazd jest planowany do czwartku, do godzin popołudniowych, bo później bracia, przynajmniej niektórzy będą jechać na post do Połczyna. Czy coś jeszcze? A, tak, tak, tak, tak, dzięki. Jest konferencja dla małżeństw, prowadzona przez braterstwo Kłapa. Znamy ich od wielu lat, robią dobrą robotę. Jeśli ktoś tylko może, to zachęcamy. To będzie w Starogardzie. A kiedy? 13 październik. To chodź tutaj, powiesz, żeby Cię lepiej było słychać. Serdecznie zachęcamy z moją żoną Asią. W zeszłym roku byliśmy na konferencji w zborze w Starogardzie na temat nastolatków. No, cały czas mamy niedosyt tego wszystkiego. Zbyszka i Nelę znamy od 30 lat. Nasze drogi po nawróceniu się właśnie rozpoczęły od nich, od ich pomocy, troski i konferencja, która tam ten Szyzbór robi, to jest dotyczące przede wszystkim małżeństw, wyboru współmałżonka, spotkanie młodzieżowe dotyczące będzie szukanie Bożej woli w wyborze współmałżonka. Także serdecznie zapraszam młodzież. A 14 jest jedyne odpłatne, które kosztuje aż 30 zł od osoby i to jest, jeżeli długo i szczęśliwie, co okrada nasze małżeństwo z romantyzmu, szczęścia i spełnienia. Jak temu zaradzić? 4 sesje. No i w niedzielę jest tam kazanie, które będzie miał Zbyszek Kłapa. Serdecznie zachęcamy. Chcę wam powiedzieć tylko, to nie będzie odwesło, ale krótkie taką zdanie, że kiedy my z Asią się nawróciliśmy, to my byliśmy tacy pogubieni, że nie mieliśmy żadnego zboru, jak po mgle, jak we mgle i pojechaliśmy na szkolenie dla pracowników wśród dzieci na południu i Zbyszek z Nelą się nami zajęli. I to dla nas to są tacy, powiedzmy, w cudzysłowie duchowi rodzice, którzy naprawdę dużo zawdzięczamy. Ostatnio spotkaliśmy się z nimi po kilkunastu latach, chociaż mamy cały czas z nimi kontakt. Także wielka radość, jak oni też nauczają, w jaki sposób. Jeżeli możecie, bracia i siostry, sobie posłuchać nawet w internecie, jest kupę fajnych rzeczy dotyczących intymności małżeńskiej, czym jest intymność, masa rzeczy. Także my z Asią będziemy. Jechali 14 października, jest cały dzień sesji w Starogardzie Gdańskim, a młodzież zapraszamy w piątek. Dziękuję. Post w Połczynie jest jakoś tam 7, 8, 9 bodajże, to są te dni, czyli czwartek września, czwartek, piątek, sobota. I tak sobie myślę o tej zachęcie, którą bardzo fajnie tutaj wystosował Tomek, ale tak myślę, jeśli w jakimś małżeństwie się coś tak słabo układa, to może nawet nie być iskry, zachęty, zgodności, żeby pojechać na takie spotkanie. Ja powiem tak, byliśmy uczestnikami małżeńskiej konferencji lat temu, około 30. Byliśmy młodym małżeństwem, a już dobrym. Nie chcę tutaj nadmiernie żartować, ale ogólnie dogadujemy się z moją żoną. Ale powiem wam, że zawsze jest to dobry czas, nawet jeżeli jesteśmy dobrym małżeństwem, zawsze jest to dobry czas, żeby o tym rozmawiać, bo może być zawsze jeszcze lepiej. A jeżeli coś dzieje się nie tak w naszym małżeństwie, to, że tak powiem, trzeba wbrew różnym kwestiom pojechać i posłuchać, bo Pan Bóg może to użyć. Nie wiem, czy to bardziej zachęciłem kogoś, czy nie. To cóż, rozmawiajmy, miłujmy się. Powiem tak, tematów do rozmów jest bardzo dużo, tak? Nieograniczone możliwości i zachęcam, żebyśmy poruszali te tematy Boże, naszej relacji w takiej mierze, a o samochodach, ciuchach, czy nie wiem, czy nam jeszcze tyle, albo tyle. Amen.